Slavă întru cei de sus, Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bună învoire. Așa cântau îngerii lui Dumnezeu atunci când Domnul Hristos s-a întrupat din pururea Fecioara Maria, a luat chip de om cu scopul de a ne mântui, de a ne scoate din chincile morții. Iubiților credincioși, din acest praznic dumnezeiesc, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este atât de mare, de frumos că este mântuirea noastră a oamenilor, a celor care vrem să ne recucerim împărăția lui Dumnezeu. Să știți că se lungește pe parcursul a trei zile, deci va fi sărbătoare și mâine și poi mâine, care va fi atunci, deci marți, și Sfântul Arhidiacon Ștefan. În fiecare seară va fi Sfânta Priveghere precedată de Sfânta Liturghie. De asemenea, este dezlegare la toate cele pentru pântece, doar atât, cred că mă înțelegeți. Duminica viitoare este tăierea împrejur a Domnului Hristos, care se face la 8 zile de la nașterea Domnului, inclusiv Sfântul Ioan, Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei. Fiindcă de ziua aceasta a praznicului nașterii Domnului Hristos în apra Sfințitul Mitropolit Vlasie, cum este obiceiul în Biserica Ortodoxă, s-a gândit să trimită pastorala și la noi, aceștia din București, care căutăm să ne mântuim și noi în aceeași dreaptă credință, sub aceeași mână, arhiepăstorească. Deci voi da curs citirii pastoralei în apra Sfințitului Mitropolit Vlasie. Pastorală la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, anul 1995. Vlasie, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România. Iubitului nostru clercinului mănahal și drept stăvitorilor creștini, har și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar de la noi, părintească, binecuvântare. Iubiți fii duhovnicești, taină străină, vân și prea slăvită, în urechile noastre nu răsuna viersuirea din pustie flierată de păstori, ci cântarea lor dumnezeiască. Dumnezeu cel întru tot îndurat ne-a bucurat și anul acesta, ajutându-ne să ajungem și anul acesta cu pace și liniște, să prăznim sfintele și frumoasele sărbători de iarnă și să cântăm împreună cu îngerii cântările cerești. După cum cetele de sus ale puterilor cerești nevăzute prăzniesc împreună cu toți sfinții, așa și noi pe pământ cu dragoste și frică să prăznim. Astăzi când și în Betleem cel binecuvântat se prăznește în Patriarhia Ierusalimului, la peștera unde a Domnul nostru Iisus Hristos a smerit pe sine făcându-se om, astăzi, nu în altă zi, noi cu dragoste o prăznim. Astăzi Betleemul cerului a urmat în loc de stelele pe îngeri care îi primesc lauda, în loc de soare pe soarele dreptății nescris împrejur care biruind de ala firii. Prin voința lui s-a poborât, a mântuit și toate împreună alergătoare cu Dumnezeu s-au făcut. Astăzi cel ce este se naște, cel ce este se face ceea ce nu era, pentru că fiind Dumnezeu se face om, neîncetând a fi Dumnezeu. Ca nici ieșirea din Dumnezeire s-a făcut om, nici iarăși după sporire din om s-a făcut Dumnezeu. Și cuvânt fiind pentru nepătimire, trup s-a făcut neschimbată, rămânindu-i firea. De această naștere dumnezească și străină, iudeii se lepădau, iar fariseii tâlcuiau Sfintele Scripturi. Cărturarii împotriva legii grăiau, iar Irod împăratul pe cel născut îl căuta, nu ca să-l cinstească, ci ca să-l piardă. Căci astăzi toate Scripturile s-au primit, după cum spune psalmistul, nu s-a ascuns de la fiii lor într-o al neam. Împărații au venit de împăratul cel ceresc minunându-se, căci a venit pe pământ smerindu-se, neavând nici înger, nici arhanghel, nici scaune, nici domnii, nici puteri, nici stăpânii, ci cu totul străină calea călătorind, din pântă ce nestricat s-au născut. Păstorii au venit să se închine păstorului celui mare, femeile au venit să se închine celui ce s-au născut din femeie, ca întristările femeilor într-o bucurie să le prefacă. Fecioarele s-au închinat celui ce pruncul fecioarei fiind și ziditorul pietului și al laptelui și de la maică fecioare hrană pruncească au luat. Pruncii s-au închinat celui ce s-a făcut prunc pentru că din cura pruncilor și a celor ce suc să săvârșesc lauda. Cel ce a făcut mucenici pe pruncii uciși de nebunia lui Rod, bărbații se închinau celui ce s-a făcut om și prerelele robilor le-a tămăduit, preoții celui ce după rânduiala lui Melchisedec, arhereu s-au făcut, iar robii celui ce s-au făcut rob, pentru ca robia noastră cea de demult să o slobozească. Toți păcătoși au venit să vadă pe mielul lui Dumnezeu care ridica păcatele lumii. Magii înconjurând păstorii, binecuvântând fame și binevestind păcătoșilor, mire aducând, samarinean ca de izvorul vieții însetând, hananian ca credință neîntoită având, toți săltând s-au bucurat. Deci și noi, la scutecele lui Hristos, gândim să ne bucurăm cu bucurie sfântă. Cu adevărat Dumnezeu, din Dumnezeu s-a născut, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, om cu adevărat din Sfântă Fecioară s-a născut și precum sus unul din unul născut, jos unul din una Fecioară, unul născut același. Ca precum la nașterea lui cea de sus păgânesc lucru, este a socotit că a fost maică, așa la nașterea cea de jos huritor lucru este a socotit că a fost tată. Căci precum tatăl, fără de stricăciune mai înainte de veci a născut, așa și fecioară la vreme, fără stricăciune a născut. Pentru aceasta nici nașterea lui cea de sus nu suferea tâlcuire, nici ieșirea lui cea de la vreme nu suferea iscodire. Căci cum a născut Fecioara, astăzi știm, cum a născut Dumnezeu Tatăl, fără de ani credem, iar chipul nașterii cu tăcerea al cinstii i-am învățat, nu prin cuvinte multe a iscodi am luat. Căci la Dumnezeu se cade a lua minte la firea lucrurilor, ci puterii celui ce lucrează a crede. Legea firii este când fecioara nunții se va împreuna să nască, iar când fecioara neispitită de nuntă născând, fecioara se va arăta, mai presus de fire este lucru și cu tăcere și vrednicie se cuvine a să cinstim. Aceste dumnezeiești lucrări neinteligibile, neînțelegându-le oamenii iubitori de plăceri și frumusețile acestei lumi, s-au înșelat și au umplut lumea de fel de fel de secte. Avem atâta semne de la Dumnezeu pentru păstorii bisericii și pentru creștinii cei buni care au ascultat de aceste învățături sfinte și pe care i-au proslăvit Dumnezeu în zilele noastre și au fost contemporani cu noi. Ca să se rușineze toți ereticii și schismaticii care caută să ademenească cu vorbe înșelătoare pe cei simpli și neștiuitori. Mântuitorul care astăzi s-a născut în peștera din Vitleiem zice, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Și vedem cu ochii noștri darul și puterea lui Dumnezeu care se lucrează în biserica noastră pentru rugăciunile părinților noștri care s-au jertfit până la sânge, ca să păzească dreapta credință și dândă dărâmăturile bisericilor stricate de paginii de păgânii cei noi au răsărit și au înflorit alte biserici noi ca niște crini spre rușinarea vrăjmașilor. Cine ar fi gândit ca după risipirea tuturor bisericilor vom ajunge să le reclădim pe toate, ajungând astfel la peste 100 de parohii? Aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Iubiți credincioși, după cum ați putut vedea la ramul mănăstirii Sfețioară, schimbarea la față, s-au adunat anul acesta 12 episcopi în numele celor 12 apostoli și preoți și diaconi de pe 3 continente. Acest eveniment nu s-a întâmplat fără binecuvântarea lui Dumnezeu, ci este darul cel bogat prin care s-a milostivit spre noi, pentru ostenelele tuturor credincioșilor spre mângâiere. Se cuvinete să ne păstrăm curajul în numele Mântuitorului care a zis, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Pentru a lupta în continuare și a păstra dreapta credința așa cum am moștenit-o de la străbunii noștri, prin sfânta tradiție, pentru a nu ne rușina când vom da ochii cu ei în viața cea veșnică, căci așa ne învață și Sfântul Apostol Pavel, noi sau Îngel de va veni din cer să mărturisească altceva în afară de ceea ce ați primit, anatema să fie. Aceste cuvinte rostite de Marele Apostol, insuflate de Duhul Sfânt, va musta la dreapta judecată prestos de făimători adevărului și mincinoși teologi care caută astăzi altă învățătură în afara poruncilor apostolești, uitând de canoanele care spun că episcopul, preotul sau diaconul care se va ruga cu eretici împreună să se aforisească iar de le va da voie să lucreze ca și clerii să se catelisească. Biserica Pestil Nou nu mai respectă nimic din aceste hotărâri apostolice, ci slujesc împreună cu catolicii care sunt eretici și se roagă nu numai cu eretici, ci și cu păgânii, cu butiștii, musulmanii, vrăjitorii, chiar și cu evrei care l-au răstignit pe Domnul, inclusiv cu toate cultele neoprotestante ce fac parte din organizațiile ecumenice. Au făcut deci Biserica Ortodoxă o adunare de tâlhari care fură Sfintele lui Dumnezeu. Noi vom fi scutiți de toate aceste fără de lege de la sfârșitul veacului, dacă vom păstra cu sfințenie cele moștenite. Vlasie, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România. Iubiților credincioși, iată învățătură frumoasă, izvorâtă din dragostea noastră a Sfântului Mitropolit Vlasie pentru păstorirea noastră a credincioșilor, acelora ce vrem ca să nu ne bată în joc de sufletul și de viața noastră în viața aceasta pământească, atât de scurtă, efemere. Dacă Bunul Dumnezeu ne-a adunat aici cu toții, ca să aducem și noi, după puterile noastre, după cât ne ține înțelepciunea noastră această ofradă de laudă lui Dumnezeu, să căutăm în scurte cuvinte să aducem această laudă de tâlcuire a venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Venirea Domnului Hristos pe pământ, din înaltul cerului, din tată, fără de mamă, întrupându-se din mamă, fără de tată, a născut toată teologia lumii întregi. A împlinit teologia, prorociile, scripturile, până la venirea sa din furura Fecioara Maria, iar de acum a dat bătaie de cap evreilor care nu au avut ca să-L recunoască pe Hristos. Să vedem în scurte cuvinte de ce a venit Mântuitorul iubiților credincioși pe pământ. Știm cu toții că Adam, acolo, în Eden, când a fost încoronat ca împărat al cerului și al pământului, după ce i-a făcut pe Eva spre ajutor, a fost lăsat să stăpânească Edenul în toate drepturile sale imperiale-materiale, dacă le putem numi așa. Sfântul proroc David spune nemuritorii lui psalmi, omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Acest cuvânt al prorocului David se referă oarecum parțial la căderea lui Adam din Eden și extrapolând aceasta, cred că ni se nimerește și nouă celor care ajungi cu sceptrul puterii în lume, vedem cum ne coborâm din cele duhovnicești, tentați fiind de cele materiale. Deci Adam, având de la Dumnezeu cea mai înaltă cinste, care nu avea nimeni în tot universul, iată-l că nu a priceput ispitirea diavolului atât de înțelept în cele rele. Diavolul care uneltea căderea lui Adam, a făpturii lui Dumnezeu, a chipului și a asemănării lui Dumnezeu, nu a adormit, nu a obosit și nu a încetat niciodată de a-i croi cea mai puternică ispită, adică aceea de a călca porunca lui Dumnezeu. Și iată că prin pofta pântecelui găsim zidul slab prin femeie, prin Eva, femeia dată lui Adam spre ajutor, diavolul intră încet, încet și la Adam, care era într-o chipare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Și în felul acesta porunca lui Dumnezeu este călcată în picioare. Evident că ei fiind chemați spre a-și mărturisi și în felul acesta de a-și expia păcatul, adică de a-și spăla în fața lui Dumnezeu, nu au recunoscut. Și Adam, când a fost întrebat, ai mâncat de mărul oprit, el s-a eschivat și a spus, nu eu, Doamne, ci femeia care mi-ai dat-o, ea m-a îndemnat. Deci el, cu propria lui voință, și-a semnat sentința de moarte veșnică. Este chemată Eva la pocăință. Eva, de ce ai luat din mărul oprit? Iar ea, la fel ca și Adam, a tăgăduit, nu a mărturisit drept, și, căutând să arunce vina, i-a spus, șarpele m-a înșelat. Evident, iubiților credincioși, că din aceste delăsări, din această lașitate, nu s-a făcut decât blestemul lui Dumnezeu pentru Adam. În sudoarea frunții tale se câștiga existența, iar pentru Eva, în dureri de moarte, vei naște fii. Cred că sunt de prisos comentariile, mai ales pentru mame. Dragi credincioși, Dumnezeu nu a părăsit pe chipul și asemănarea sa, adică pe om, ci a promis încă de acolo, de când s-a închis Edemul, că va veni Mesia, că va veni izbăvitorul lumii. Diavolul oarecum era acum bucuros că a câștigat lupta pe acest tărâm. De fapt, el atât a vrut să facă, să aducă moartea în lume, că prin moarte tot ce se murea din chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică din oameni, mergeau în pântecele iadului. Iadul care era deja croit încă de la căderea lui Lucifer din slava lui îngerească. Bineînțeles că de acum încolo diavolul nu încetează niciodată să se joace în cele mai oribile chipuri posibile cu făptura lui Dumnezeu. Și în felul acesta să aducă blasfemie dumnezeirii pentru chipul și asemănarea sa, pentru care a înjugat toată înțelepciunea sa. De ce spun aceasta? Fiindcă nimic nu este mai măreț în tot universul iubiților credincioși decât acest boss de carne care suntem noi în sufletii. Adică nimic nu este mai multă înțelepciune întruchipată în univers decât în noi oamenii. Că dacă stăm puțin și ne uităm în noi să ne vedem cine suntem, rămânem cutremurați de câte taine sunt, de câte înțelepciune a înjucat Dumnezeu în noi. Și noi suntem apogeul lucrurilor mâinilor lui Dumnezeu și pentru aceasta diavolul ne-a urzit căderea. Iar Dumnezeu, iubindu-ne ca un atotputernic, ca un tată care nu-și leapă de copiii, iată că nu s-a sfinit, nu s-a rușinat, aș trimite pe unicul său fiu din veac, fiu din tată, fără de mamă, întrupat pe pământ ca să ne izbăvească din chincile morții. Ca o mângâiere că va veni acela care va izbăvi pe om din chincile morții, din ghearele vrăjmașului, care se juca ca și cu o victimă diavolul cu omul, iată că de-a lungul întregii istorii a trimis niște mânghieri de genul acesta. După timp, după scop și după loc, din poporul iudeu Dumnezeu ridică oameni care prorocesc, înțelepțiți de la Duhul Sfânt că va veni Mesia. Cei care studiau Scriptura și știau ce înseamnă aceasta, adică poporul iudeu, poporul mesianic, pândea vremurile când va veni acesta. Fiindcă toate prorociile date de Dumnezeu îl descria în atributele sale pe Hristos, cum va veni, unde va veni, ce va face și cum va veni. Dar aici toate trebuia înjugată, toată înțelepciunea omenească, fiindcă toate prorociile se dădeau în chip bubros, adică se dădeau cu mare târg, și ca să ajung să le poți descoperi înțelesul lor adevărat, îți trebuia o viață înaltă, după cum era descrisă de către Sfinții Părinți, cei care erau în conglăsuire cu Dumnezeirea. Iată că timpul curge ca un fluviu și peste drept și peste păcătoși. Omenirea zbuciumată, obosită, înlăcrimată, ca orbul spre lumina soarelui, aștepta ceva. Filozofia păgână, care de la o zi la alta năștea idolatrii noi, care căuta să odihnească pe om în sensibilitatea lui cu dogme noi și idei noi filozofice, nu putea să-l satisfacă pe om în această sensibilitate rațională. Astfel că ajungând în timpul Mântuitorului, la 5500 de ani de la facerea lumii, iar de la Daniel prorocul, după cum a localizat în timp venirea Mântuitorului, după 70 de săptămâni de ani, filozofia păgână o vedem deja apusă, o vedem obosită, o vedem în genunchind deja. Filozofia păgână degenerează în sinucidere. Marii filozofi apropiați de venirea Mântuitorului, obosiți cât au scormonit în tainele omului și a cerului și a idolatriei, nu mai putea să găsească cârma, pierduseră totul, erau obosiți, deja se aștepta ceva. Ca să fie mai pe înțeles, atunci când te lupți sau ai o greutate în spate sau un necaz mare, mereu te uiți în jurul tău să-ți vină cineva să te ajute. Atunci parcă clipele vieții se scurt din ce în ce mai greu, ochii din ce în ce mai înlăcrimați și mai puternic să uită spre orizont, nu-ți vine o scăpare de undeva. Păgânătatea era întinsă la apogeu. Păcatele Sodomului și ale Gomorului închinga ca un vultur omenirea. Parcă nimic nu mai era sfânt pe pământ, parcă totul era în cea mai grea decădere. Se aștepta din clipă în clipă să vină acela mult prorocit, supranumit Fiul Omului, Emanuel, ca un leu, o stea, sau cum a fost prorocit de-a lungul istoriei Vechiului Testament. Dragi credincioși, iată că în sfârșit Dumnezeirea se milostivește și caută să fie adevărat și îndreptat în cuvintele care le-a spus de mângâiere omenirii. Vedem cum din poporul iudeu, din seminția lui David, începe ca să, din generație în generație, să se creioneze cea care, din sângiile cărei avea să vină Hristos. După prorocia lui Isaia, că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul, o prorocie foarte puternică, poate una din cele mai cristalizate din toate prorociile, deja începea să se contureze că Hristos, Mesia, mult așteptat, se va naște dintr-o fecioară. Cum? Nu se mai înțelegea. Tot era ambigu, tot era parcă o furtună în mințile oamenilor, era bruiat de ideile păgânismului, de idolatriile întinse la apogeu în timpurile acelea. Deci s-a așteptat acea fecioară să vină să-L nască pe Hristos. Dragi credincioși, iată că cei care ați mai urmărit cuvântul bisericii ați văzut cum a venit și timpul fecioarei Maria. O tânără născută după multă lacrimă și cerință la Dumnezeu din doi bătrâni care ajunseseră deja, nu mai aveau putere de a procrea. Din Ioachim și Ana, dar la rugămințele călduroase, înfocat al acestor doi bătrâni spre cer, Dumnezeu le da această pruncă. După legământul care l-au făcut cei doi bătrâni cu Dumnezeu, iată că această pruncă, fără voia lor, fără aș da seama ce simbolizează aceasta, este dusă în Sfânta Sfintelor. Deci de la vârsta de 3 ani până la 14 ani, Fecioara Maria, cea care va fi mireasa Duhului Sfânt, este pregătită ca să-L primească pe Hristos. Apoi este scoasă din Sfânta Sfintelor și logodită cu bătrânul Iosif. Dar înainte de a fi logodită, ea deja a încregat, adică a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Vă rog ca aceste taine să nu le înțelegeți în sensul omenesc, al procreierii omenești. Fecioara Maria a primit pe o rază de lumină de la Duhul Sfânt sămânța Fiului Dumnezeiesc, că din această cauză s-a prorocit de prorocul Isaia, iată fecioara va lua în pântece, adică acesta era semnul că o fecioară va naște, ceea ce era inadmisibil în rândurile oamenilor ca o fecioară fără a primit sămânță bărbătească să nască. Evident că omenirea nu înțelegea ce înseamnă aceasta, dar crezând în ceea ce s-a spus, credeau că acea fecioară va naște pe Mesia. Dar acum deja intrăm în tainele acestea adânci. Dragi credincioși, Iosif se logodește cu Fecioara Maria, neștiind că ea este încregată, cum o numește dogmatismul bisericii. Și când și-a dat seama că ea este, deci, încregată și are în pântecele ei fiul, Iosif s-a speriat. El a gândit pământește. A gândit pământește că el, simțindu-se nevinovat, atunci cu cine s-a dus, i-a luat în pântece. Și iată că tocmai atunci când căuta în sinea lui, era spuciumat în gândurile lui să o lase, fiindcă l-ar fi înșelat, a venit Îngerul lui Dumnezeu și l-a ridicat din această cădere. Iosife, nu te speria, că ceea ce este în pântecele Fecioarei este de la Duhul Sfânt. Dragi credincioși, de atunci i s-a dus pacea și liniștea în inima bătrânului Iosif. Iată de acum firul istoriei. Fecioara Maria, având în pântece prunc viață, dă primele semne că ar fi Fiul lui Dumnezeu. Că ea când a încregat de la Duhul Sfânt, speriată de ceea ce i s-a întâmplat, s-a dus la verișoara ei, Elisaveta, mama prorocului Zaharia, care era în a șasea lună deja. Și spunându-i ceea ce i s-a întâmplat, ceea ce a simțit în trupul ei, îmbrățișându-se una cu alta, cele două femei, pentru prima dată în istoria omenirii, își dau seama că în pântecele lor se poartă Duhul Sfânt, se poartă dumnezeirea, pronia dumnezeiască de a mântui pe om. Și cum? Ce-au mărturisit? În momentul când cele două s-au îmbrățișat, în pântecele lor s-a simțit o lovitură, o zvâcnitură, dar ele au priceput, fiind mame, au priceput că ceea ce era în pântecele Elisabetei a pus închinăciune în ceea ce urma să se nască din pântecele Fecioarei. Deci iată că avem o primă mărturie că ceea ce era acum în pântecele Fecioarei avea să fie Mesia, adică Ioan Botezătorul, care în pântecele mamei sale era de 6 luni, a simțit focul Dumnezeirii din Hristos și s-a închinat lui Hristos, care era doar de o zi. Taine dumnezeiești și cutremurătoare. Timpul se scurge și iată că ne apropiem de cele 9 luni, cât duce mama pe prunc până se face om desăvârșit în pântecele ei. În timpul acelea, când aproape să se împlinească cele 9 luni, de la împăratul Cezar Iulian se dă edict în tot Imperiul Roman ca toți iudeii să se ducă și să se înscrie la locul lor de baștină. Știți că poporul evreu este format din cele 12 seminții și lor li s-au dat cu funii de împărțire, cum spune Scriptura, pământ. Deci fiecare seminție își păstra seminția sa și se căsătoreau fetele cu băieții din aceeași seminție. Atât Iosif cât și Maria, mama Fiului lui Dumnezeu, erau din seminția lui David, a primul a împăratului iudeilor. Și iată că dacă au primit aceste dicți și ei, trebuiau să se supună, fiindcă erau sub stăpânirea romană. Ei atunci când au primit edictul, adică acest ordin de la curtea imperială romană, se aflau în Galileea, în cetatea Nazaret, iar locul de paștină al lui Iosif era în Iudeea, în Vitleem. Și iată pe bătrânul Iosif cum ia un măgăruș, o urcă pe Fecioara Maria, în a noua lună, având în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, și călătoresc în miezul iernii spre Vitleem ca să împlinească porunca împăratului. Toate acestea s-au făcut din pronie dumnezeiască, fiindcă Dumnezeu vrând să croiască mântuirea iudeii care veniseră să se scrie și ei acolo și erau împânziți în alte locuri. Au bătut într-o poartă, în alta, că Fecioara dădea să nască, era obosită de atâta drum. Nu i s-a deschis nicio poartă. Și iată că în miezul nopții găsesc undeva într-un câmp o peșteră. Se duc acolo, amândoi, cu credința în suflet și avându-L pe Dumnezeu, prezent cu ei, se duc în acea peșteră. Ajuns în peșteră, iată că Fecioara naște. Naște prunc parte bărbătească. În momentul acela s-a făcut lumină în tot ținutul acelei pește. Au început să cânte îngerii cântarea nemuritoare slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Restul iudeii dormea. Dar acum, iubiților credincioși, apare zbucium pe diavol, apare zbucium pe jitanii timpul acelia și de atunci s-a predat ca o ștafetă acel zbucium și evreilor de astăzi. Și cum? Mântuitorul se naște prunc, ei fiind săraci că au venit pe un măgar, neavând nici scutece, nici măcar o casă încălzită să-l nască pe acest prunc, cel mai elementar loc. Fecioara l-a luat și l-a învelit în hainele ei și l-a pus în iesla dobitoacelor. Dobitoacele, simțindu-L pe Dumnezeu în acest prunc, au venit și l-au încălzit. Este cutremurătoare nașterea Mântuitorului și toată este pusă de o tâlcuire dintre cele mai înalte posibile. Nu departe de această peșteră se aflau niște păstori care păstoreau oile. Mergând pe firul genealogiei acestor păstori, găsim că acești păstori la rândul lor se trăgeau și ei din generație în generație din seminția lui David. Și iată-i că în puterea nopții sunt treziți de către îngeri și le spune: treziți-vă că vi s-a născut vouă Mesia, vi s-a născut vouă împăratul, mult așteptat. Să vedem lumea ce face, restul lumii. În noaptea aceea din îndepărtata Persie, spre răsărit de la mii de kilometri, se spune cu 2 ani înainte de a se naște Mântuitorul, au plecat 3 magi. Vrei înțelept și naftea nașterii Mântuitorului a ajuns acolo, la peștere. Aceștia veniți din îndepărtata Persiei, care purtau oarecum un leagăn al înțelepciunii timpul aceluia și mari vrăjitori fiind acolo și închinători de idol, în creștile lor, de drumeție, unul a pus aur, unul a pus smirnă și unul a pus tămâie, aducând în conștiința lor darul celui care avea să-l întâmpine, adică noul născut din Iudeia în ținutul Bitleemului. Deci iată că cel nou născut, prunc, parte bărbătească, supranumit întâi născut al poporului iudeu, întâi născut al Fecioarei Maria, primește pe acești trei magi. Magii, de să înțelegem că erau spuma înțelepciunii Persiei. Intră în peșteră și atunci deschid visteriile lor și închinându-se acestui nou născut, unul deschide visteria și de aur, unul deschide visteria și dă tămâie, iar celălalt dă smirnă. Cum au venit acești magi din îndepărtata Persie? Mărturisește și Scriptura și istoria paralelă cu Scriptura că ei au fost călăuziți de o stea. Această stea care nu se stingea ca toate stelele la apariția soarelui. Ea lumina în aceeași strălucire și neobișnuința firei ei și în amiaza mare. Deci ei au fost călăuziți de această stea până la hotarele Iudeii. În momentul când au pășit hotarul Iudeii, steaua a dispărut. Evident că dacă au bătut atâta cale cu atâta osteneală, nu puteau să piardă această călătorie. Și dacă li s-au pierdut drumețul lor, călăuza, unde putea să se ducă? La împăratul ținutului. Și împăratul ținutului avea numele de Irod, care pentru prima dată de când a fost așezat poporul iudeu aici, era primul împărat care nu se trăgea din neam iudeu, ci din neam păgân, idumeu. Deci am specificat aceasta, că de-a lungul timpului începeau să se cristalizeze prorociile, adică să se împlinească. Iacov, patriarhul poporului mesianic, când a binecuvântat pe fiii săi, a spus: nu va lipsi domn din Iuda până când va veni mânghierea neamurilor. Acum era pentru prima dată când domnul Iudei era de alt neam, nu din neamul păgân. Și dragi credincioși, iată că magii se duc la Irod și îl întreabă: unde vi s-a născut vouă împărat? Deja încep să se tulbure adâncurile conștiinței tuturor iudeilor, inclusiv a lui Irod. Irod, fiind om pătimaș, fiind om care alerga zi și noapte după putere, când a auzit că s-a născut împărat în ținutul lui, s-a cutremurat. Deja diavolul i-a închingat mintea și i-a dat în minte ideea de a ucide pe cel ce s-a născut a fi împărat. Imediat Irod, necunoscând prorociile, se duce la arherei și întreabă: unde trebuie să vi se nască vouă împărat? Iată că se turbure pacea și a cărturarilor și a fariseilor și a arhireilor. Ei știau că trebuie să se nască Mesia și știau din Scripturi că în Bitleemul Iudeii, și în momentul când au auzit că au venit trei oameni din Persia și au spus cu încredințare că s-a născut lor împărat, s-au cutremurat. De ce? Deși era mult așteptat Mesia, nu era Mesia după placul lor, că știau că împăratul care s-a născut vine să le descopere mărșăvia moralității lor, că erau întinați în conștiințele lor de fără de legi. Și ca să nu pierdem cuvântul, aș spune în scurte cuvinte de ce nu au înțeles iudeii când a venit Mesia. Ei știau că Mesia trebuie să vină ca un împărat și să izbăvească din robie. Așa a spus Scriptura. Dar ei fiind atât de împătimiți în cele carnale, cum sunt și fiii lor acum, stăpânind banul, aurul și averea și punându-se deasupra tuturor oamenilor și anoratelor, căutau pe un Mesia care să vină să-i scoată din robia romană. Evident că Dumnezeu nu avea să se întrupeze să-i scoată din cele carnale, ci a venit în cel mai smerit chip să-i scoată din robia păcatului, nu să le dea sceptru puterii de a stăpâni toată lumea, de a închinga lumea și a o face roapă la picioarele lor. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta ei nu l-au înțeles pe Hristos. Și iată că încep să uneltească împreună cu Irod moartea pruncului. Irod viclean le spune, aflând de la arhierei, de la învățații sinagogii, că în Vitlăiem trebuie să se nască Fiul lui Dumnezeu sau Mesia. Dar Irod le spune, duceți-vă și dacă îl găsiți și vă închinați, veniți și la mine și îmi spuneți cu exactitate unde este, ca să mă duc și eu să mă închin. Pervers în conștiința lui, inclusiv slujitorii sinagogii, au gândit că dacă magii îl vor depista unde se află pruncul nou născut, el în urma lor se va duce și îl va ucide acolo, în acel pătuț atât de nevinovat, sublim, dar sincer. Iubiților credincioși, iată că află magii unde este Hristos născut și se duc, după cum li s-au spus, în peștera Vitleemului. Apropiindu-se de peștera, au început să vadă iar steaua. Și steaua, când a venit și a poposit deasupra peșterii, aici s-a încheiat minunea cu ea, fiindcă a intrat în peșteră. Oare o stea noi știm că este aruncată la incomensurabile distanțe de pământ? Ea este foarte mare și pentru asta o vedem mică, că ea este depărtată mult de pământ. Dar noi să nu înțelegem că era o stea ca oarecarele. Era o stea neobișnuită din cauza că ea mergea în sens invers celorlalte stele care apăreau la noaptea. Era o stea mai mare decât celelalte stele. Era o stea care nu avea un drum continuu, ci când se odihnau magii, stătea și steaua. Când porneau la drum, mergea și steaua. Dar acea stea nu a fost decât Îngerul lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea, deci avându-L pe Hristos născut, de ce Dumnezeu a mijlocit să vină din îndepărtata Persie acești magi? Ei erau spuma înțelepciunii Persiei și Dumnezeu le-a mișcat în sufletul lor de la Duhul Sfânt să vină să pună închinăciune călăuziți de steaua aceea cerului, noului născut, ca să-i rușineze pe iudei. Închipuiți-vă dumneavoastră cât de rușinos ar fi ca în casa dumitale să-ți vină un străin de departe și să-ți spună, vezi că undeva nu este în regulă în casa ta. Deci această venire a magilor nu este aiurea, ci ea este cu mare tâlc și se va descoperi la dreapta judecată spre rușinarea celor care nu au vrut să creadă că a venit Mesia. Deci cei care erau păcâni, filozofii iudei, filozofii perșilor, l-au înțeles și au crezut că a venit Mesia mult așteptat de Scriptura iudaică, iar tu, Israile, n-ai știut. Deci spuma Persiei vine și nu numai că vine și se închină, aduce și darul, iar tu, iudeule, dormeai în nesimțirea conștiinței tale când ți s-a născut sub nasul tău în peștera din Vitleiem, cel mult așteptat, cel mult prorocit și dogmatisit de proroci, Fiul lui Dumnezeu. Deci acest gest ne s-a făcut spre o rușinare și mai mare a iudeilor, iar prin iudei celorlalte confesiuni care încă la ora actuală nu cred în Mesia. Iubiților credincioși, ne punem o altă întrebare. De ce au adus aur, smirnă și tămâie acei trei magi cu numele de Baltazar, Melchior și Gaspar? Acestea erau numele celor trei magi. Au adus aur, smirnă și tămâie ca o prorocie și o întrituire a ceea ce era nou născut. S-a adus aur ca un împărat, că Hristos venea ca un împărat în carne omenească, că el se trecea din seminția împărătească, din seminția lui David, care a fost împărat al iudeilor. Se aduce tămâie ca unui Dumnezeu, că lui Dumnezeu se aduce spre șerfă tămâie, iar smirna se aduce ca unui muritor, că muritorii, cei care mureau din poporul iudeu înainte de a fi lăsați în groapă, se ungeau cu smirnă. Deci acești trei magi, neștiind scripturile, păgâni fiind, insuflați de Duhul Sfânt, prorocesc acela care s-a născut în peștera Vitleiemului, este Mesia mult așteptat în cele două fire desăvârșite, Dumnezeu și om. Dumnezeu din tată, fără de mamă și din drag, și om din mamă, fără de tată, pus sub vreme, adică născut acum când s-a născut el, deci acum 1995 de ani. Ne punem o altă întrebare, de ce s-a luminat în mijlocul nopții locul acela? Iată de ce, că avem dreptul, având o conștiință, având o rațiune liberă să întrebăm orice. Ea nu este închistată, nu este robotizată mintea noastră și trebuie să întrebăm și trebuie să găsim răspunsuri. Dragi credincioși, se luminează peștera și locul peșterii, ținutul din jurul peșterii, datorită faptului că atunci când Adam a greșit, s-a făcut întuneric, adică cum? Vedeți dumneavoastră că înainte de a greși, când păcatul greșelii tale este iminent, ți se face întuneric în conștiință. Nu mai ții cont de legea în care ești încorsetat. Că dacă ai fi un om care să ții cont de lege, nu ai mai greși. Și întâi ți se face întuneric în conștiință și atunci greșești, după ce ți-a venit întunericul pe ochii minții. Deci Adam când a greșit, fiind în ziua, în lumină, s-a făcut întuneric. Hristos vine să scoată pe Adam din chincile morții și vine noaptea, adică noaptea păcatului omenirii, și fiindcă era Dumnezeu și avea scop de a mântui pe om, s-a făcut lumină. Și s-a făcut lumină acolo unde s-a născut. Iar toată lumea iudaică care știa și l-aștepta pe Mesia, dormea. Și fac o mică digresiune aici, că nu numai iudeii sunt în această somnolență, creștinii care se numesc, inclusiv prelații bisericii, se numesc docți în cele ortodoxe, dorm la ora actuală și pentru aceasta nu vor simți când va veni Antichrist. El va veni cu o discreție enorm de mare, așa cum l-au simțit iudeii timpul acela când s-a născut lângă ei Mesia mult așteptat și prorocit. Așa nu vor simți păcătoșii și cei care sunt prea prinși în chingile carnale, nu vor simți pe Antichrist. Și vor crede că este un înger sau că este un om foarte bun, că așa va veni. Deci, dragi credincioși, De ce animalele vin și îl încălzesc pe Hristos? Nu s-a găsit niciun om ca să vină să-l primească pe Hristos. Deci atât în ce austeritate vine Dumnezeu? Vine din înaltul cerului, își lasă porfira lui imperială divină, făcătorul cerului și a pământului, și își îmbracă trupul unt din Fecioara Maria, niște scute ce amărâte și lepădate, care poate nici cea mai simplă mamă și săracă nu și-ar îmbrăca odorul ei. Dar efectiv Fecioara nu a avut în ce să îmbrace pe acest prunc atât de mult așteptat de omenire. Ne punem întrebarea, Maica Domnului a născut cu dureri, cum nasc mamele? Nu, ea a născut fără durere. De ce? Fiindcă nu a suferit plăcere, nu a avut plăcere la zămisire. Deci plăcerea aduce întotdeauna și necaz și durere. Deci ea a încregat nu de la bărbat, ci a încregat de la Duhul Sfânt. Și pentru aceasta ea nu a fost decât un dar scos de omenire în față spre venirea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu voia să vină să-l mântuiască pe om în fire omenească, nu în fire de înger. Și iar ne punem întrebarea, să fim iscoditori și să înțelegem tainele lui Dumnezeu. De ce nu a venit în chip de înger? Iată de ce nu a venit. Fiindcă la timpul acela era și îngeria căzută, dar și omenirea căzută. Îngeria căzută erau diavolii, iar omenirea era Adam și toți descendenții lui. De ce Dumnezeu nu a venit să scoată omenirea, adică să-i salveze pe diavol? Și a venit pentru noi oamenii, care suntem din pământ și duh. Datorită faptului că îngeria l-a cunoscut pe Dumnezeu și a greșit din rea voință, iar omul, fiind pământean, fiind din materie, a greșit înșelat fiind. Deci îngerul a greșit conștient fiind. Și nu-i tot una acea cădere cu atunci când nu știi. Deci ai o circunstanță atenuantă foarte puternică care te desculpă într-o oarecare măsură din greșeala care o faci. Păcatul care știi că e păcat și îl faci, iar păcatul care nu știi că e păcat și îl faci. Și pentru aceasta vine Dumnezeu și ia firea omenească ca să ne scoată pe noi din chincile morții, că noi am fost înșelați. Ne punem iar întrebarea, de ce vine Fiul lui Dumnezeu, care este partea de mijloc a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și nu a venit Tatăl sau Duhul Sfânt? Vine partea de mijloc, fiindcă El era Fiul al lui Dumnezeu și trebuia să se facă Fiul al omului. Vine partea din mijloc ca să stea în mijlocitor între Dumnezeu și om, ca să împace aceste două beligeranțe, cei care erau în război. Și trebuia, așa cum întotdeauna doi care se ceartă, au nevoie neapărat de unul care să fie mijlocitor, să împărtășească din dreptatea așa unui, așa altuia. Și în felul acesta, prin mâinile lui să unească pe cei doi care sunt certați. Și vine deci fața de mijloc a Sfintei Treimi, împărtășind dumnezeirea din Tatăl ca Fiu fără de mamă și se naște Fiu pus supreme din Fecioara Maria, adică îmbrăcând haină de carne. În felul acesta se împlinește ceea ce a spus prorocul David și a pus ascunderea lui, cortul lui, împrejurul lui, cortul lui, deci. Ce a pus împrejurul lui, cortul lui, adică împrejurul dumnezeirii care era ascunsă în Hristos, a pus cortul, adică firea omenească, care este ca o haină pentru Dumnezeu întrupată acum în peștera din Vitleiem. Deci el vine Fiul lui Dumnezeu și ia din Maica Domnului haina trupului, adică carnea. Și în felul acesta se înrudește omul cu Dumnezeu. De ce se numește întâi născut Fiul lui Dumnezeu? Asta nu presupune că mai era Maica Domnului, am avut fii, după cum s-au rătăcit toți sectanții și o denigrează pe Maica Domnului. În legea iudaică, în casele iudeilor, primul copil parte bărbătească se numea întâi născut. Evident că întâi născut, în dogma în care a fost descris Hristos, avea să se numească întâi născut din cauza că nu s-a mai născut ca Hristos din mamă fără de tată. Iar după el urmăm noi, din haina botezului. Și pentru aceasta, iubiților credincioși, el este numit întâi născut, adică este fratele nostru mai mare, după care ne ducem și ne recucerim împărăția lui Dumnezeu. Iată tainele dumnezeirii care sunt atât de multe, atât de frumoase și pline de înțelepciune, numai dacă le căutăm. Dacă nu le căutăm și le denigrăm, atunci rămânem niște simpli comuniști îndoctrinați de marxist-leninism sau ideile păgâne ateiste ale veacul acestuia. Ne punem întrebarea de ce se naște în Vitleiem. Se naște aici în Vitleiem, fiindcă Vitleiemul era primit de către seminția Iudei, pământul Iudei, iar din seminția Iudei trebuia să vină să se nască Hristos. Să nu înțelegeți Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Hristos. Iuda în poporul iudeu este numele cel mai slăvit. Este numele cel mai de bază în poporul iudeu. Și fac o mică paranteză care poate pentru mulți nu știți. Știți că la noi în România foarte mulți au numele terminându-se cu Iescu. Ceaușescu, Popescu, Ionescu. Această terminație este de viță nobilă. Probabil mai puțin Ceaușescu. Dar așa a fost și în poporul iudeu numele de Iuda și se tâlcuiește mărturisire. Deci Hristos vine ca un mărturisitor al cuvântului lui Dumnezeu și a tainelor lui Dumnezeu. De ce îi se pune numele de Hristos? Se pune numele de Hristos că Hristos se tâlcuiește uns. Iar noi purtăm numele de cristiani sau creștini, adică suntem unși cu darul Duhului Sfânt. Împărații în legea iudaică se ungeau într-o slujbă dumnezeiască a preoților lui Dumnezeu cu untul de lemn sfințit. Cum a fost, dacă v-am amintit, regii. Așa se ungeau de către preoți sau arhierei unși cu un de lemn sfințit. Iar Mântuitorul îmbracă numele de Hristos, care se numește uns, că a fost uns cu Duhul Sfânt ca rege. Ceilalți erau unși cu un de lemn, dar acum vine originalul regilor, care este uns cu Duhul Sfânt. Până și numele de Iisus a fost prorocit, că găsim în Scriptură un alt nume de Iisus Navi. Dar Iisus, să știți, Iisus Hristos este cu doi de I, iar Iisus Navi este numai cu un I. Iisus Navi a primit acest nume, că înainte îl chema Ause, pentru cinsta lui mai mare, că prin el s-a făcut revelația legii lui Moise, legii poporului iudeu, că el a preluat poporul iudeu după moartea lui Moise. Și iată o preînchipuire a numelui lui Hristos de Iisus. Evident că dacă acela a primit nume slăvit de Iisus, Hristos trebuie să primească originalul care era deja legea. Și primește numele de Iisus, care se cheamă Mântuitor. Îi se mai pune numele de Emanuel, care simbolizează, se tâlcuiește cu noi Dumnezeu. Deci iată pruncul care s-a născut astăzi în peștera Vitleiemului. pământul participă la nașterea Mântuitorului, fiindcă oferă, parcă ca ceva simțitor, o peșteră. Deci pământul nesimțitor îl simte pe Hristos că vine din înaltul cerului și ia fire omenească și dă parcă ca o jertfă, ca un dar peștera. Pietățile celelalte în afară de om participă la întruparea Mântuitorului, fiindcă vitele, acele animalele, oile care suflă în trupul acela gingaș de copil nou născut, sunt ca niște soli al tuturor animalelor pământului, îl simt pe Hristos. Fiind cu o mică paranteză iarăși, când un sfânt era dus la mucenicie, legat și cu ostașii după el, pe drumul spre mucenicie s-a întâlnit cu o cireadă de vite, iar vitele la un moment dat s-au așezat toate în genunchi. Ne punem întrebarea de ce? Era un lucru prin minune făcut. Un necuvântător, fără rațiune, să facă un gest de genul acesta. Acel animal, în sensibilitatea și nereutatea lui, l-a cunoscut pe Hristos în fața aceluia care mergea să-l mărturisească pe Hristos. În blândețea lui, în sinceritatea credinței lui, iată că animalul l-a cunoscut. Așa și animalele acestea care au suflat și l-au încălzit pe Hristos, în iese l-au cunoscut că este făcătorul lor. Cerul aduce și participă la nașterea Mântuitorului acea stea. Deci solul care este trimis de către cerul înstelat este steaua care a călăuzit pe magi. Păgânătatea. Iată că participă la nașterea Mântuitorului, neștiind cine este acela care se naște. Trimite parcă toată păgânătatea lumii pe cei trei soli, cei trei magi. Egiptul, care întruchipa la timpul acela apogeul idolatriei, cum participă la nașterea Mântuitorului? Când mama... Maice Domnului, deci Maica Domnului, ia pe fiul său și se duce cu tot cu Iosif să fugă de mânia lui Irod, se duce în Egipt și când a călcat pământul Egiptului, toți idolii au căzut. Deci iată și pământul Egiptului cât de nesimțitor a fost la nașterea Mântuitorului, iată că a simțit și și-a adus ca o ofradă, a lepădat idolatria. Deci vedem cum tot universul participă la nașterea Mântuitorului. Singurii care n-au participat au fost evrei. Acest pui de viperă, cum este numit, și nu vreau ca să fie interpretate greșit aceste cuvinte, ci sunt cuvintele lui Hristos. Aceștia care au fost scoși din pământul Egiptului cu mână tare și cu braț înalt, nu l-au cunoscut pe Hristos. Nu l-au cunoscut că nu aveau minte. Cum spune prorocul David, nu a vrut ca să priceapă.